کافر تو بہت سے کافر بھی اللہ کو مانتے ہیں, عیسائی بھی مانتا ہے, یہودی بھی مانتا ہے, محمد الرسول اللہ میں اختلاف ہے. لیکن ایک بڑا طبقہ, بہت اچھا خاصا طبقہ, وہ کمیونزم کا جو علم بردار ہے, وہ اللہ کو مانتا ہی نہیں. کیا وہ بھوکے, وہ بھی کھا رہے ہیں, وہ بھی ہم سے اچھا کھا رہے ہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کی صفت, کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی کھلا رہے ہیں جو اللہ کو مانتا ہی نہیں. نہیں, کائنات ایسی چل رہی ہے. یہ تو ایک بزرگ سے پوچھ لیا, یہ کیا ہم لوگ ہر اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں؟ جب دیکھو کائنات تو ایک میگنیٹو نظام کے تحت چل رہی ہے, چاند سورج ستارے, یہ ایک میگنیٹو نظام ہے. بزرگ کے پاس لاٹھی رکھنا سنت ہے, لہٰذا لاٹھی اٹھا کے لگائی اس کے گردن سر میں. کہا دیکھیے آپ لوگ, یہی آپ لوگوں کو جواب نہیں آتا تو آپ لوگ جو ہے وہ ڈنڈے بازی کرتے ہیں. جواب دے, جواب ہی تو دیا ہے. اصل میں میری لاٹھی میں میگنیٹ ہے, تمہارے دماغ میں میگنیٹ ہے. میری لاٹھی اس لیے اٹھ کے تمہارے دماغ تک گئی, یہ تو شکر کرو لاٹھی میں میگنیٹ کم ہے, یہ اٹھی. اگر اس میں زیادہ ہو تمہارا دماغ نکل کے لاٹھی تک آ جاتا, پھر دماغ ٹھیک ہوا. اسی طرح مولانا ایک بیان کرتے ہیں کہ میں سفر میں تھا اور ہوائی جہاز میں ایک لڑکا مجھ سے کہنے لگا, جس وقت روس والا معاملہ تھا, روس پاکستان میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا, اور آج امریکہ داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہے, اور داخل ہو چکا ہے, اصل میں تو داخل ہو چکا ہے. یہ تو صرف ہمارا دھوکہ ہے کہ ہم آزاد ہیں, باقی حقیقت میں تو ہم ابھی تک قید ہیں, ابھی تک ہم اغیار کی قید میں قید ہیں. اور جو کہتا ہے ہم آزاد ہیں, تو ہم کیا آزاد ہیں؟ ہم تو مولوی اور مسلمان کہلاتے ہوئے شرماتے ہیں. تو یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب 80 وغیرہ میں جب روس داخل ہو رہا تھا, تو ایک بڑی تعداد کمیونزم سے متاثر ہو رہی تھی. نہیں صاحب, یہ بالکل ایسا نظام ہے, دیکھ آج وہ خود ڈوبا, خود سارے ملک کو لے کے ڈوبا. پھر لوگوں نے کہا آپ کھلی, ہاں واقعی ہم غلط راستے میں چلے تھے. تو اس زمانے میں وہ نوجوان ملا جہاز میں, مولانا فرماتے ہیں کہ میں, وہ مجھ سے خود کہنے لگا, ایسے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو گمراہی سے ہو کے اور راہگروں کو دعوت گمراہی دیتے ہیں. کہ کیا مولانا آپ لوگوں نے خدا خدا لگا رکھا ہے؟ کہاں ہے خدا, آپ دکھائیے تو صحیح. یہ تو سارا نظام ایک میگنیٹک نظام چل رہا ہے. آپ لوگ بلا وجہ کوئی ثابت کرے, عقل سے ثابت کرنا چاہیے. اب عقل سے کوئی ثابت کرے کہ ہوا موجود ہے, کہاں ہے ہوا بتائیے, کوئی پکڑ کے دکھائے, کوئی رنگ دکھائے. بہت سی چیزیں موجود ہوتی ہیں, نظر نہیں آتا. تو دل میں تو آتا ہے, سمجھ میں نہیں آتا. میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ہے. لہٰذا اس کو عقل سے کیسے بتایا جائے؟ عقل تو ایک چھوٹا سا پیمانہ ہے. بتائیے پیالی میں مٹکے کا پانی آ سکتا ہے؟ مٹکے میں, سوراہی میں مٹکے کا پانی نہیں آ سکتا, مٹکے میں جو ہے ٹینک کا پانی نہیں آ سکتا, اور ٹینک میں دریا کا پانی نہیں آ سکتا, اور دریا میں سمندر نہیں سما سکتا. تو ایک چھوٹی سی عقل جو اللہ تعالیٰ نے خود بنائی ہے اور فرما دیا ہے, اس کی ایک حدود ہے. اس کے اوپر تمہیں دیکھنا ہے تو وہی کا سہارا لینا پڑے گا. اگر اس کو دیکھنا ہے کہ عقل, اگر عقل سے سوچنا ہے تو کیسے سوچو گے؟ کہ وہی نے کیا ہمیں حکم دیا ہے, وہی کا کیا حکم ہے؟ ایک گھوڑا ہے یا ایک گاڑی ہے, تو بتائیے کتنی قیمتی گاڑی ہے جو 20 لاکھ کی ہے, وہ پرائز ہے جو بھی ہے. اور ابھی چاہتا پہاڑ کے اس پار چلے جائیں, بارڈر کے اس پار پہاڑ پہ چڑھا کے چلے جائیں, چلی جائے گی گاڑی. گاڑی کی ایک حد ہے, اس کے آگے ہیلی کاپٹر کی ضرورت ہے یا ہوائی جہاز کی ضرورت ہے. عقل وہاں سے آگے نہیں جا سکتی. اسی طرح جو ہے عقل کی ایک حدود ہے. لہٰذا وہ مولانا سے الٹا سوال کر رہا ہے. مولانا ابھی کچھ بتانے والے تھے, کچھ فرماتے ہیں, ابھی میں کچھ کہہ رہا تھا کہ اتنے میں آواز آئی کہ آپ لوگ اپنے اپنے سیٹ بیلٹ جو ہے اچھی طرح باندھ لیں, جہاز جو ہے وہ بھنور میں یعنی ہواؤں کے ہچکولے میں آ چکا ہے. لہٰذا جس کو جو کلمہ یاد ہے وہ پڑھے, اور جو ہے وہ اپنے یعنی اللہ کو یاد کرے. ایسے وقت میں سب کو اللہ یاد آتا ہے. کیپٹن نے اعلان ہوا, جہاز سب نے بیلٹ بھی باندھ لیے, اور سب کچھ نہ کچھ بحث مباحثہ چھوڑ کے یہ نوجوان بھی پڑھ رہا ہے جو کہہ رہا تھا اللہ کہاں ہے. اور میں کہہ رہا یہ سب سے زیادہ پڑھ رہا ہے, اس کا چہرہ بالکل عجیب اور سخت ہو رہا تھا. پھر جو ہے کچھ دیر بعد کہیں دوسرے ایئرپورٹ پر جہاز نے لینڈنگ کی, سب نے جو ہے اتر کر, سب نے جو ہے اتر کر شکرانہ پڑھا, اور سب سے لمبا سلسلہ مولانا کہتے ہیں کہ اس لڑکے نے کیا. مولانا نے پوچھا کہ کیوں جناب, اب اللہ یاد آ گیا؟ کہا کہ ہاں یاد آیا, ذرا بڑی مشکل میں آیا ہے. جہاں طوفان میں پھنس کر سفینہ ٹکمگاتا ہے, وہیں قدرے خدا و نا خدا معلوم ہوتے ہیں. لہٰذا یہ نہ سمجھیں کہ یہ کافروں کو اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دی ہوئی ہے, اور یہ تو بغیر یہ بھی نماز نہیں کرتے, ہم سے بھی کچھ نماز نہ پڑھنے کی کر سکتی ہے, گناہ کرنے کی. کافر تو اس سے زیادہ گناہ کر رہا ہے, پھر رات